بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام أجمعين. أما بعد، نواصل إن شاء الله في درسنا على علم العقيدة. تنانلي بإذن الله الكريم قد كدر سيئت تكسوم علم الاعتقاد كبتية كتاب هيكي لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد للإمام العلامة موفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد ابن محمد ابن قدامة المقدسي الجماعيلي الصالح رحمه الله تعالى. نا تنصوم رساله كبتية شرح يا العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. نبال تنندليا كوزي صوم أو كوزي تاجيا أحاديث الصفات. فليل بسيمة المؤلف رحمه الله تعالى ذكر بعض أحاديث الصفات كتاج بعض أحاديث زل زبيبا نياك صفة الله سبحانه وتعالى. تمتنقلي بعض أحاديث كتكم لنغهون ليو تنين ليا. قال رحمه الله تعالى وقوله نقول ياك تم عليه الصلاة والسلام يضحك الله إلى رجلين قاتل أحدهما الآخر ثم يدخلان الجنة. يقول رحمه الله تعالى الشرح الصفة الثامنة عشرة الضحك. طيب، katika sehemu hii anataja rahimahullahu ta'ala hadithi ya mtume sallallahu alaihi wa sallam, hadithi ambayo ni muttafaqun alayhi, wamekubaliana juu ya tamko lake maimamu wawili, al-imamu al-bukhari rahimahullahu ta'ala wal-imamu muslim rahimahullah, min hadith abi hurairah radiyallahu ta'ala anhu. Na hii ni hadithi abi hurairah. Hadithi hii imekusanya sifa miongoni mwa sifa za Allah, na kama anavyosema Ibn Uthaymeen rahimahullah katika sharhi, na hii ni sifa ya 12, as-sifatu athaniyatu ashara, katika mtiririko wa kuzitaja hizi sifa za Allah zilizokuja katika adilla. Sifatu dhahik ni sifa ya kucheka. Kisha Ibn Qudama akataja hadithi au sehemu ya hadithi aliposema mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam yadhhaku Allahu ila rajulain, anawacheka Allah watu wawili. Allah anawacheka watu hawa kwa uzuri wa jambo lao linavyofurahisha. Yadhhaku Allahu ila rajulain, anawacheka Allah watu wawili. Qatala ahaduhuma al-akhara, amemuua mmoja wa wawili hao kumuua mwingine. Qatala ahaduhuma al-akhara, amemuua mmoja wa wawili hao kumuua mwenzie. Mmoja kamuua mwenzie, kuna al-qatil wal-maktul. Thumma yadkhulani aljanna, kisha wanaingia wote wawili peponi. Alqatil walmaktul, aliyeua na aliyeuawa. Jambo hili la kufurahisha, Allah subhanahu wa ta'ala anacheka kwa jambo hili. Hapa Ibn Qudama rahimahullah kataja sehemu ya hadithi. Hadithi hii ni muttafaqun alayh, iko ndani ya Sahih Bukhari na ndani ya Sahih Muslim, hadithi ya Abi Hurairah. تمام الحديث utimilifu wa hadithi atauweleza Ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala katika sharh. Almuhimu hadithi hii kumekuja wazi wazi kauli ya Mtume alayhi salam, yadhaku Allahu. Al-Sheikh Ibn Uthaymeen anasema asharhu, sharh ya hadithi hii na maelezo ya hapa, asifatu thaniyatu ashara, sifa ya kumi na mbili, الضحكو نصيفة يكوشيكا ونزوك السماء الضحك والضحك بكسر الحاء وبتسكين الحاء إن كباري مصدر الضحك والضحك. قال الضحك من صفات الله الثابتة له, كوشيكا لميونغوني مصفة الله زلد ثبيتك وكيي بالسنة zimethibiti kupitia sunna. Hadithi hii iko wazi, yadhaku Allahu, anasema rahimahullah, wa ijma'i salaf, na imethibiti sifa hii kwa kupitia ijma', makubaliano ya salaf, wema wetu waliotangulia wamethibitisha hili. Akaileta hadithi hii ya Mtume alayhi salam, yadhaku Allahu ila rajulain, anawacheka Allah watu wawili, yaktulu ahaduhuma al-akhara, anamuua mmoja wa wili hao kumuua mwingine. Thumma yadkhulani aljanna, kisha wanaingia peponi. Tamamu alhadith, utimilifu wa hadithi hii ili ujue vipi wanaingia wote wawili peponi. Basi angalau huyu aliuawa, liannahu madhlum, kwa kuuawa. Vipi alqatil? Sasa ukisikiliza utimilifu wa hadithi utaelewa maana yake. Kisha Mtume akasema, yuqatilu hadha fi sabilillahi fayuqtalu, anapigana huyu, huyu aliuawa huyu. Yuqatilu hadha fi sabilillah, anapigana huyu katika njia ya Allah. Fayuqtalu, na anauawa, ameingia vitani na yeye ni Muislamu kwenye jihad, akauawa na mtu ambaye ni kafir. Huyu mwenye kuua wakati anamuua mujahid, yeye mwenyewe ni kafir. Sasa mwenye kuuawa fi sabilillah faqad mata shahidan, alis kadhalik, ambaye anauawa katika jihad, huyo amekufa shahidi. Washuhada fi lislam mubasharuna biljanna, na mashahidi katika Uislamu wamebashiriwa pepo. Sasa huyu kafir alimuua Muislamu vitani, Allah anampa taufiki, anatubia baada ya hapo na kusilimu, kisha na yeye anakuja kuuawa fi sabilillah, na yeye anakufa aliyekuwa ni shahidi. Wanajikuta kwamba aliyeua mwanzo na aliyeuawa wote ni watu wa janna, kwa sababu wote ni mashahidi. Ndio Mtume anasema yuqatilu hadha fi sabilillah, anapigana huyu aliyeuawa mwanzo katika njia ya Allah, ay fil jihad, fayuqtaluna, anauawa. Thumma yatubu Allahu ala alqatil, kisha anamsamehe Allah, anapitisha toba Allah juu ya yule aliyeua. Thumma yatubu Allahu ala alqatil, kisha anapitisha toba Allah juu ya aliyeua, bimaana yuwafiquhu ala alislam, ndio yatubu Allahu ala alqatil, Allah anamuwafikisha yeye katika nini? Katika Uislamu, huyo aliyeua huyo naye anaslimu, Allah anampa taufiq, fayustashhadu, na yeye anauawa shahidi. Ndio akasema Mtume alayhi salam akiwazungumza watu wawili hawa, yadhaku Allahu ila rajulain qatala ahaduhuma al-akhar thumma yadkhulani al-janna, Allah anacheka kuwacheka watu wawili. Yadhaku Allahu, anacheka Allah, ila rajulain, kuwacheka watu wawili kwa uzuri wa jambo lao, qatala ahaduhuma al-akhara thumma yadkhulani al-janna. baada ya kusema hayo Ibn Uthaymeen anasema wa ajma' as-salaf, na wamekubaliana salaf ala ithbati al-dhahk lillah, juu ya kuthibitisha kucheka kwa Allah ni jambo limethibiti na wema wetu waliotangulia as-sahabatu wat-tabi'un wa atba'u tabi'in wa immatul huda wa milikubali jambo hili, fayajibu ithbatuhu lahu, na kuna wajibika kuthibitisha uko kucheka kumthibitishia Allah, min ghairi tahrifin, pasi na kupotosha maana, wala ta'tilin wala kupinga, wala takyifin, wala kuweka mtindo labda anacheka hivi anacheka vile, la, wala tamthilin, wala kupigia mfano kufananisha baina ya uchekaji wake Allah na wanavyocheka viumbe. Ta'ala Allahu an dhalik, Allah yuko mpweke kwenye sifa zake, hafanani na viumbe, lakini ni kucheka kwa hakika. Wa huwa ad-dhahku al-haqiqiyyu yaliqu billahi ta'ala, nako ni kucheka kwa hakika ambako kunaendana na Allah ta'ala, anacheka kama ulivyo ukubwa wake na utukufu wake, wala si kama wanavyocheka viumbe. Kwani si lazima bwana, kila siku tunasema si lazima vitu kufanana majina basi vifanane nini uhalisia, la, unaweza ukaambiwa unacheka na kiumbe mwingine akaambiwa anacheka, lakini haina maana kwamba nyinyi mnafanana. Mwanadamu si anacheka? Watu wa porini nao wanasema fisi hucheka, tena anacheka kulikweli akiupata mzoga bila kutarajia. Maana kuna mzoga ambao wanauwinda, sasa kuna mwingine anakutana nao kama zali, wanasema huwa anakwenda mbio kwanza kwa kicheko, cheka kulikweli Sasa ukiambiwa fisi anacheka na wewe unacheka, kwa hiyo wewe umefanya na fisi, ndio umekuwa fisi La, abadan, sisi tunacheka na midoli inacheka, tengenezewa pale vifaa inacheka kulikweli. Sasa kwa kuwa mdoli pia wacheka, wewe ndio umekuwa kama mdoli? La. Kwa nini basi kwa Allah mkiambiwa Allah anacheka, mbona mnaufananisha uchekaji wa Allah na viumbe? Kwa nini, wakati Allah ni muumba na sifa zake tofauti na viumbe? Hiyo ndiyo nini, tahrifun. Allahumma aghithna ghaitha rahmatin la ghaitha adhab, Allahumma aghithna ghaitha rahmatin la ghaitha adhab. Tayyib, ni'ma yu mlima mzee mlima nini wafassarahu ahlu ta'til, na wamekufasiri huku kucheka huku watu wa bid'a, kama ilivyo kawaida yao, wao kwenye mlango wa sifat hawako sawa, ni watu wamepinda kabisa. Wafassarahu ahlu ta'til, na wamefasiri huku kucheka watu wa kupotosha, wale watu wa bid'a, bithawabi, wametafsiri kwamba maana yake ni kulipa thawabu. Yadhaku Allahu ayuthibu Allahu, Allah anawalipa thawabu, kama si kucheka hapo ni kulipa thawabu. Jamani, wanasema hilo ni fumbo bwana, hicho ni kinaya, na wala sio kama ni uhalisia wake. Shekhe anasema wanarudu alaihim, na tunayatoa majibu juu yao, bima sabaka fil qaidati arrabi'a, kwa kile kilichotangulia katika kaida ya ngapi? Kaida ya nne. Sasa ametaja hapa rahimahullahu ta'ala idadi ya adilla, ikiwemo hadithi hii, masala ya adh-dhahik. Anasema rahimahullah, fahadha na hadithi hii, ay fahadha alhadithu, fahadha na hadithi hii, ابن قدامة هو المقدسي يوني متنه منا يوني همنا شبه يوني. فهذا يقول ابن قدامة رحمه الله نحدثه وما أشبهه نزل حديث يمازو زمفنان نحدثه فهذا نحدثه وما أشبهه نزل أنبازو زمفنان نحدثه مما ميونغوني مزل حديث أنبازو صح سنده إمسيه إسندياك وعدلت رواته نومي أدليشوا وبكزيواك مما ميونغوني محدث أنبازو صح سنده إمسيه إسندياك وعدلت رواته وكادليشوا وبكزيواك kwa hadithi mfano wa hizi hadithi ambazo zimethibiti isnadi yake ni sahih wapokezi wake wale rijalu sanad ni watu thiqatun udulun kwa maana hadithi hazina shaka juu ya kuthibiti kwake itikadi yetu sisi nu'minu bih tunaiamini hadithi kama hiyo nu'minu bihi tunaiamini hadithi hiyo wala naruduhu na wala hatuipingi wala naruduhu na wala hatuipingi wala najhaduhu na wala hatuikanushi hadithi hiyo bali tunaipokea sisi na tunaikubali sisi kadhalika wala nataawaluhu bitaawilin يخالف ظاهره كما يفعل المعطلة ولا نتأوله نواله بتفسير حديثه بتأويل وتفسير أمبايو يخالف ظاهره إن كنا كنيوم ظاهر ياكي ومعنى سيسي هتبطوش معنى سيسي تفسير تمكو كما لليفيو يضحك يضحك ينزل ينزل ya ajabu ya ajabu ha? Kama tamko lilivyo wala nataawaluhu na wala hatuitafsiri hadithi hiyo bitaawilin kwa tafsiri ambayo yukhalifu dhahirahu inakwenda kinyume na dhahiri yake dhahiri ya hadithi wala nushbihuhu na wala tuifananishi hadithi hiyo yani zile sifa zilizokuja ndani yake ndio maana yake ولا نشبهه أي يعني بذلك الصفات الواردة بهذا الحديث أنا قصدي رحمه الله نزل صفة زل زكوجنا حديثه زي ولا نشبهه نوالا هتزفنا نيش صفة ذاك بصفات المخلوقين وصفة زفهم زل صفة الله zilizokuja na hadithi hizo sisi hatufanyi tashbih hatuzifananishi sifa hizo na sifa za nani za viumbe wala nushbihuhu na wala hatuzifananishi sifa zake bisifati almakhluqin na sifa za walioumbwa hatufananishi na sifa za viumbe wala bisimati almuhdathin na wala tusifananishi na alama bisimati ay bi alamat wala bisimati almuhdathin na wala hatuzifananishi na alama za waliozuka baada ya kutokuwepo wala bisimati almuhdathin na wala na alama za waliozuka baada ya kutokuwepo أي جاءوا من العدم هاو ديو ناني هاو المحدثين أنا قصد ينكي ناني هاو المخلوقين نمؤكدات هزو نمانينو ينمانا موجا شيخ يميالتا هابو كتيا مسيسيتيزو وعراب ونأيتا توكيد نفتيا مكازو هيفيو كتك جمل كشنا سيما ونعلم أن الله سبحانه وتعالى na tunajua sisi ilmu al-yaqin, ilmu ya yaqini kabisa. Wa na'lamu, na tunajua sisi anna Allah subhanahu wa ta'ala, kwa hakika Allah subhanahu wa ta'ala la shabiha lahu wala nadhir, hana mfano yeye wala hana mwenza anayelingana naye. Wa na'lamu anna Allah subhanahu, na tunajua kwamba hakika Allah subhanahu wa ta'ala la shabiha lahu, hana mwenye kufanana naye yeye, wala nadhira, wala nadhira, wala hana mwenza wa kulingana naye. Shekhe kaleta aya katika suratu Shura aya 11, laisa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'u al-basir, hakuna mfano wake chochote. Laisa kamithlihi shay'un, hakuna mfano wake chochote. Wa huwa as-sami'u al-basir, na yeye Allah ni mwenye kusikia na ni mwenye kuona. Allah amethibitisha sifa bwana na amekanusha kufanana subhanahu wa ta'ala. Kisha anasema Ibn Qudama rahimahullah, wa kullu ma tukhayyala fi dhihni, mko hapo eh, wa kullu ma tukhayyala fi dhihni, wa kullu ma, na kila ambalo, wa kullu ma, na kila ambalo, tukhayyala fi dhihni, lililoundiwa picha katika akili, wa kullu ma, na kila ambalo, tukhayyala fi dhihni, lililoundiwa picha katika akili, au khatara bilbali, au likafikirika katika mawazo, bilbal au khatara bilbal, au likafikirika katika mawazo, mambo ambayo wewe unayafikiria akilini mwako na picha ambazo unazijenga kiakili. Fa inna Allah ta'ala bi khilafihi, kwani hakika Allah ta'ala yuko kinyume na hivyo. Usio kumfikiria Allah kwenye akili yako, labda atakuwa hivi ukakiunda kitu kizuri akilini ukasema labda Allah atakuwa hivi ukafikiria jambo kwenye mawazo yako ukasema sifa yake itakuwa hivi. Allah yuko kinyume na hivyo. Akili zetu hazina uwezo wa kumtafakari na kujua uhalisia wake, hatuna uwezo huo Rekebisha huko. Tukhayyala, sio tukhayyala. Kwa hiyo ukisoma rekebisho, usiangalie shakili zako hizo. Wa kullu ma tukhayyala fi dhihn, na kila ambalo iliundiwa picha katika akili, au khatara, na hapo vibadilisha, eka khatara hivyo hivyo, sio khutira, au khatara bilbal, au likafikirika katika mawazo. Fa inna Allah ta'ala bi khilafihi, kwani hakika Allah subhanahu wa ta'ala yuko tofauti na hivyo, si ndio ? Maana tuna tabia sisi ya kuunda picha katika akili zetu, kama walivyo wanadamu wengi. Wakiona mtoto mzuri au mwanamke mzuri wanasema malaika mzuri, malaika huyo. Lakini kuna zabania, malaika pia huyo, msimamizi wa moto. Kuna munkarun, wanakir, wana uzuri wale, wale malaika wa kaburini wale, wakuuliza maswali. Mtume mwenyewe amewataja kwa sifa za kutisha, weusi, wana macho ya bluu. Haya, pana urembo hapo, sura ya kazi, si ndio? Basi kwa upande wa Allah ni zaidi ya hapo. Usifikirie kwa utashi wako kwamba utaupata uhalisia wa Allah, akili yenyewe dhaifu hiyo. Allah ndio aliyeiumba, ina udhaifu, vipi itaweza kufikia uhakika wa Muumba? Ndio maana sisi Ahlus Sunna tunasema Allah tunamjua kwa yale aliyotujuza, mimi ninaitwa hivi, ninaitwa kwa jina hili, sifa yangu ni hii, sifa yangu ni hii. Tunaishia hapo, na wala hatuwezi kumdhibiti Allah kwa ilmu, tukamjua ndani nje, haiwezekani kwa sababu ya ufupi wa akili zetu. Haya mambo ya kilimwengu tu, mimi husema siku zote, wewe utajua baadhi, kuna mengi hujui. Alisikadhalik wa fauqa kulli dhi ilmin alim, na juu ya kila mwenye ilmu kuna mjuzi zaidi. Sisi viumbe pia utayajua haya, lakini kuna mrundo wa mambo huyajui, na unaweza ukaelezewa ukadua na watu wakakutoa ushamba, si ndio? Kwenye mambo ya ulimwengu vipi kwa Allah subhanahu wa ta'ala? Walillahi, walillahi almathalul a'la, Allah anapigiwa mifano ya juu kabisa. Haya, naona mmenogewa na mvua, mnasikiza darasa kule, mnasikiza mvua, unasikia eh? Haya, tunaendelea. Wa min dhalika qawluhu ta'ala, na miongoni mwa haya aliyokuja kwenye adilla ni kauli yake ta'ala. Amerudi tena sasa, anataja baadhi ya ayat. Ar-Rahmanu 'ala al-'arshi istawa, Allah mwingi wa rehma juu ya arshi yake amestawi. Ahlu sunna nasema istawa, suratu Taha aya tano, hiyo ina maana ya ala wartafaa, wastaqarra, amekuwa juu na amemakinika huko juu subhanahu wa ta'ala. Hiyo ndio tafsiri ya ahlu sunna ala istawa. Watu wa bid'a wanasema istawa, istaula, ametawala, ametawala. Ndio watu wa bid'a tafsiri yao. Haya, nani kawaambia? Kuna mshairi mmoja aliimba mashairi yake, Al-Akhtalu Ghiyath ibn Ghawth At-Taghlibi, shamsahau huyo, tumesoma katika Lamia. Yali alisoma mashairi, istawa bishrun ala al-iraqi min ghairi sayfin wala damin mihraqi. Al-Akhtal al-Nasrani, mnasara mmoja hivi alikuwa akijua Kiarabu, alisema tu istawa bishrun ala al-iraqi, ametawala mfalme Bishri katika nchi ya Iraq katika wakati wake, min ghairi sayfin wala damin min mihraq, pasi na upanga wala damu iliyomwagwa, ametawala kwa amani. Kwa hiyo wakaleta tafsiri hiyo hapa, Ar-Rahmanu ala al-arshi stawa ay istawla, watu wa bid'a hao. Hii sharhi yangu hapa, al-irshadu sharh ulumat al-i'tiqad ya Sheikh Abu Muhammad Abdullah bin Jibrin rahimahullahu ta'ala, kaleta kisa hapa chafurahisha kabisa. Anasema haka lana mashayikhuna, na huyo madiriki maulama wakubwa katika zama zake, wametusimulia sisi mashaikh zetu, anna ba'da almubtadi'a, kwamba baadhi ya watu wa bid'a, qama fi ahadi almasajid, mmoja katika wazushi alisimama katika moja ya misikiti, wa akhadha yatakallamu an alistiwa, na akaanza kuzungumzia mambo ya istiwa, Allah kustawi kwenye arshi, wa akhadha yuqarriru an nastawa bimaana staula. Yule mzushi akawa anajenga misingi na anathibitisha kwamba kustawi juu ya arshi ina maana kutawala, akisema Allah huwa almustawli, istawa Allah huwa almustawli, Allah ndiye mwenye kutawala. Anazungumza msikitini, shekhe anasema thumma inna ba'dha alhadirin amara ghulaman lahu an yakhruja alayhi, kisha mmoja katika waliokuwa wamehudhuria pale msikitini akamwamrisha kijana wake alikuwa naye pale kwamba nenda kwa yule shekhe anaitwa mawaidha pale, wa qul lahu, na mwambie mtoto mdogo tu, kabla an yastawli al-arsh, kana al-arsh liman. Ile mtoto mwambie, shekhi, kabla ya Allah kutawala sasa kwenye hiyo arsh, hiyo arsh ilikuwa inatawaliwa na nani? Kwa sababu aliyetawalia kitu kilikuwa si chake, kabla yake naye alikuwa anatawala. Fabuhita dhalika alladhi yatakallam, akakwamishwa yule ambaye alikuwa anazungumza. Sasa watu msikitini pale, Sheikh Jibril anasema faqalu la sahih hadha as-su'al wadih, kweli bwana hili swali liko wazi, eh, nahnu naqul, sisi tutasema, tunakwambia liman kana al-arshu qabla an yastawli Allahu alayhi, arshi ilikuwa ya nani kabla ya Allah kutawala? Wala aliyetawala ni aliyechukua madaraka, yalikuwa ya nani? Almuhimu, nimeona kama latifa, eh, ni jambo zuri limeletwa, mashaikh wananukuliwa. Kwa hivyo ar-rahmanu ala al-arshi istawa, shaka nasema ash-shar'u sharhi. Sasa as-sifatu thaminatu ashara, sifa athalithatu ashara, afwan, as-sifatu athalithatu ashara, sifa ya kumi na tatu. Al-istiwa'u ala al-arshi, ni kustawi juu ya arshi. Istiwa'u Allahi ala al-arshi, kustawi Allah juu ya arshi, min sifatihi thabitati lahu, ni miongoni mwa sifa zake zilizothibiti kwake yeye, bil kitabi wa sunna wal ijma' wa ijma' as-salaf, wa kitabu na sunna na ijma' ya salaf. Al-istiwa imethibiti. Qala Allahu ta'ala ar-rahmanu 'ala al-'arsh istawa, shaka nasema wa dhukira istiwa'uhu 'ala 'arshihi fi sab'ati mawadhi' min al-Qur'an, na kumetajwa kustawi kwake juu ya arshi yake katika maeneo saba min al-Qur'an, kwenye Qur'an tukufu. Jambo la istiwa juu ya arshi ar-rahman limetajwa ndani ya Qur'ani katika maeneo saba. Ibn Uthaymeen anatupa faida hiyo, eh, bali anaeleza wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sheikh Ibn Uthaymeen anasema na amesema Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ana mwaga adilla juu ya al-istiwa, inna Allaha lamma qada al-khalqa kataba indahu fawqa arshihi inna rahmati sabaqat ghadabi, eh, hadithi ya Abi Huraira hiyo, eh, tumetangulia kuisoma. Inna Allaha, ayka Allah, lamma qada al-khalqa, ay qawluhu lamma qada al-khalqa ay qaddara Allahu khalq al-makhluqat. Inna Allaha, ayka Allah, lamma qada al-khalqa, pindi alipohukumu kuviumba viumbe, ndio maana yake qaddara khalq al-makhluqat, ndio maana ya kauli yake lamma qada al-khalqa. Inna Allaha, hakika Allah, lamma qada al-khalqa, pindi alipokadiria kuviumba viumbe, alipoyapitisha makadirio yake ya uumbaji wake, kataba indahu fauka arshihi, akaandika hayo makadirio kwake yeye juu ya arshi yake. Tukasema katika sharhi iliyotangulia kwamba alkitabu hapa ime itakuwa nini, ni al-lawhul mahfuz, kwa maana aliyeandika haya kwenye kitabu kikongwe cha maqadir, al-lawhu al-mahfuz, au itakuwa hii ni alkitab al-khas, ili ni andiko maalumu limehusishwa kwa utukufu wake. Tukawatajia kauli hizo, sio kama mwakumbuka nyinyi, eh, naogopa sana, mnasoma sana alafu mnafunika. Mzee tuje, nakumbuka kweli, eh, ngumu sana, sijui nakumbuka, eh. Anasema inshallah, kataba indahu fauqa arshihi, akaandika kwake yeye juu ya arshi yake, Allahu fauqa al-arsh, inna rahmati, Allah akaandika hilo, hakika rahma yangu sabakat ghadabi, imezitangulia hasira zangu. Allahu rahimun biibadihi, iwallah, Allah ni mwenye rahma sana kwa waja wake. Lau angetuchukulia sisi kama tunavyomuasi tungeangamia. Lakini rahmatuhu subhanahu wa ta'ala wasi'a, anatuhurumia sana, anatuengaenga, anatupa fursa pengine tutatubia. Lakini waonaje Allah angetuchukulia sisi kama tunawafanyiana baadhi yetu eh? Ingekuwa mamlaka sasa, kuna baadhi yetu binadamu ndio wamepewa sasa, ingekuwa na kazi eh? Lakini Allah subhanahu wa ta'ala rahim, watu wana muasi wengine makafiri hasa, lakini anawapa riziki tena anawapa kulikweli eh? Tunamkosea usiku na mchana, lakini anakupa tu. Wengine mpaka wanamshirikisha wanavyojisahau, kienda kwa mganga anafanya shirki, anakwenda kumkufuru mola wake, kufanya ushirikina, kwenda kuabudu mizimu mashetani, anawachinjia pale, anafunga nadhiri, akirudi kazini eh, dili na dili yake inafanyaje, inakubali, anarudi tena kuwashukuru mizimu, anampa tu eh. Ajib, Allah anatuhurumia sana. Inna rahmati sabakat ghadabi, rawa al-Bukhari. Hadithi hii ni ushahidi wa nini eh? Anna Allah fauqa arshihi, kwamba Allah yuko juu ya nini, yuko juu ya arshi yake. Wa qala an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, hadithi hii imeletwa lakinahu dhaif. Wa qala an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, na amesema Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, fima rawahu Abu Dawud fi sunani min hadithi Abdullah ibn Abbas, huwa hadithun dhaif. Ziko hadithi nyingi zinatosheleza kusimamia mahala pake, lakini tutaisoma kama alivyoleta Sheikh hapa, dhaif. Inna bu'da ma baina sama'in ila sama'in imma wahidatun aw ithnatani أو ثلاث وسبعون سنة. الله المستعان. إن بعد ما بين سماء إلى سماء حقيقة أمبالي أما أبو بين ينبينغ موجة هاد ينبينغ نينجين أمبالي أليوكو بين ينبينغ بيلي مسافة أليوكو. حديثه متاجة إما نمياكا نكتامبو cha kusafiri miaka 71 au 72 au 73. Baadhi ya hadithi zinasema 500 am ni miaka 500 baina ya mbingu moja hadi mbingu nyingine. Wasamawatu sab'un, na mbingu ziko saba kutoka moja hadi nyingine ni kitambo cha miaka mingapi, miaka 73 au 72 au 71 kwa riwaya hii dhaifa. Na zimekuja riwaya sahiha miaka 500. Inna bu'da ay kaumbali ma baina sama'in ila sama'in, uliyo baina ya mbingu hadi mbingu nyingine, ima utakuwa umbali huo wahidatun au ithnatani au thalathun wa sab'una sana, ima utakuwa ni miaka 71 au 72 au 73. Wanasema hiyo itakuwa ni mashaka ya rawi, shaku rawi, au inawezekana mimbabi taaddud, kwa maana kuna wakati alisema hivi, wakati mwingine akasema vile, ila anqal, mpaka akafikia kusema fil arsh, katika arshi, yani akizungumzia arshi, ila an qala fil arshi, mpaka akafikia kusema katika arshi, bimaana takallama anil arshi, akisema baina asfalihi. Na kuna watu wana asfaluhu kosa eh, baina asfalihi wa a'lahu, baina ya chini yake, kutokea ya chini yake pale mwanzo wake chini, wa a'lahu, na juu yake, مثل ما بين سماء إلى سماء umbali wake ni kitambo kilichoko baina ya mbingu moja hadi mbingu nyingine. Huo ni urefu wa nini? Wa arshi. Kutokea chini ya arshi mpaka juu yake, urefu wake ni kitambo cha kutoka mbingu moja hadi mbingu nyingine. Na kutoka mbingu moja hadi mbingu nyingine umeambiwa hapa ni miaka mingapi? 71 mpaka 73. Thumma Allahu ta'ala fauqa dhalik adhim. Kisha Allah ta'ala yuko juu ya hapo, a'la al-arsh. Ndio maana inaambiwa al-arsh a'la al-makhluqat, kwa sababu yuko juu ya mbingu saba, alafu yenyewe refu. Wallahu fauqa dhalik, na Allah yuko juu ya hapo. Akhrajahu aidan at-Tirmidhi wa Ibn Majah, shikana sema wa fi illatun ajaba anha Ibn Qayyim rahimahullah fi tahdhibi sunan في تهذيب سنن أبي داود أكتاج القراصة، لكن الحديث لا يصح. مع ذلك الحديث لا يصح. وأجمع السلف نعم كباليان السلف الصالح على إثبات استواء الله على عرشه. يوجد ثبتيش كستاوي الله يعرشياك، فيجب إثباته. نكون واجبيك كثبتيش وكستاوي من غير تحريف فاسن كبتوشا معنى ولا تعطيل ولا كبينغا ولا تكييف ولا كتنينز يمتيندو ولا تمثيل ولا كفنانيشا نصيفة زفيوم بي. وهو استواء حقيقي نكون كستاوي كو حقيقة يكو يو كو حقيقة حسا. وهو استواء حقيقي نكون كستاوي كو حقيقة معناه معنى ياك يكو كستاوي العلو والاستقرار نكوبيا يو نكو مكينيكا على وجه يليق بالله تعالى جو ينمنا أمبايو إنا إندانا نا الله تعالى نهين ديو تكاليتو. أين الله؟ في السماء فوق عرشه. يكوا بي الله يكو منغوني يو يا عرشياك بكا وتوتو نا يو إلو na sio kusema fi kulli makan, Allah yuko kila mahali bwana. Hiyo ni itikadi ya bid'a. Kila mahali vipi sasa? Kwenye majalala, kwenye machemba ya vyoo, mitaroni huko, una adabu wewe? Itikadi gani kama Allah yuko kila mahali? Lakinahu maana biilmihi, lakini yeye yuko na sisi. Kwa nini? Kwa ilmu yake, sio kwa dhati yake. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحاب الكرام أجمعين، فجزاكم الله خيراً.